başınalığa asla. Yaşlanmak boş değil, duvarlara baka baka. Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla. Yaşlanmak hoş değil, duvarlara baka baka. Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla. Korkmam, geçinip gideriz biz mutluluklar. Ama günün aydın, akşamın iyi olsun diyen biri olmalı. Korkmam, geçinip gideriz biz mutluluklara. Ama günün aydın, akşamın iyi olsun. Çalmalı ara sıra da olsa kulağımda, yoksa zor değil, hiç zor değil, demli çayı bardakta. Karıştırıp bir başına yudumla bak doyasıya. Ama çaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ya. Ses sormalıyım.